Ve diyorlardı ki Araplar kendi aralarında, Osmanlılar sizi ezdiler, size zulüm ve cevür ettiler. Ama 70-80 yaşında meseleyi kavramış birisiyle Arafat'ta görüşüyoruz. Abdülhamid deyince ben cennet mekan aleyhir rahmeti vel gufran diyor Arap. Mesele şimdi yeniden yeniye yavaş yavaş anlaşılıyor. 1 milyon tirajı olan El Arabi mecmuasında Hazreti Fatih'i sahabinin yanına çıkaracak şeyler yazıldı. Abdülhamid Evci Kemal insaniyete çıkarıldı. Batının oynadığı oyun artık iflas ediyor. Müslüman Müslümana düşman olmaz. Onlar bir kısım kabile reislerine bizim paşalarımızı vurdurdularsa, oradaki bir kısım İngiliz çaşıtları tarafından yapıldı bu. Lawrence gibi kimseler tarafından yapıldı bu. Vurdurulduk biz birbirimize. Ya bizim içimizdeki vurdurdu, ya onların içindeki vurdurdu. Kattık, karıştırdık meseleyi. Ama mesele şimdi öyle değil. Şimdi onlar mecmualarında yazıyor ve neşrediyorlar. Muttakın. Osmanlı devri keşke bir kere daha gelse de biz onların esir olsak diyorlar. Ben bizzat Tunus müftüsüyle Şeyhülislam durumunda görüştüm. Ah keşke gelip hakim olsanız diyor Tunus'a. Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e, mağrip memleketlerine. Türkiye'deki bu yeni gelişen hava karşısında da çocuğumu göndereyim orada okusun diyor. Bunlar bizzat kendim şahit olduğum, kulaklarımla duyduğum şeyler. Biz baktık mağdur memleketlere. Hindistan'a vapurlarla arpa buğday gönderdik. Hindistan bunu çok iyi biliyor. Bunu çok iyi bildiği için felaket günlerimizde elbisesini sattı bize yardım diye gönderdi. Kaderin cilvesi Rusların eliyle bize intikal ettiği için Rus yardım ediyor gibi göründü. Çevremizde alem-i İslam'ın bize el uzatması, değişik ve yeni pazarların teşekkülü, ricali devletin bu mevzudaki hassasiyeti, benim arz ettiğim bu istikamette çok ciddi ve seri adımlarla gelişmektedir. Allah'a hamd ediyorum. Onlar bizi tanıdılar, anladılar ki Osmanlı Türk'ü ihanet etmez, ihanet etmez. Kendi aç durur onlara bakar. Ve nitekim Abdülhamid devrinde biz Cezire'de yapılan yollar, Irak'ta ve Bağdat'ta yapılan yollar, Kerbela'ya kadar götürülen yollar, hala Medine'ye kadar uzanan ve o günden bugüne de enkaz halinde duran, ihya edilemeyen tren hattı, Türkiye'nin hasta bir devlet olduğu dönemde, o devletin de Sultan Ruj diye batının tanıttığı, onlara göre öyle, bize göre aleyhir rahmetu vel gufran, hazretleri tarafından yapılıyordu. Mağduriyetimize rağmen yapılıyordu. Âli mektepler açılıyordu. Ve bunlar yeniden yeniye bilinmektedir. Onun için biz denizlere arpa buğday dökmedik. Narenciyelerimizi itlaf etmedik. Feryadu figana koştuk. Bu bizim vicdanımızın emri, imanımızın emriydi. Allah böyle emrediyordu. مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحَرِ وَالْهُمَّى صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Müminlerin toplu halde misali bir vücudun uzuvlarına benzer buyuruyor Allah Resulü. O uzuvlardan bir tanesinde meydana gelen arıza, cesedin zahir uzuvlarında da mevcudiyetini hissettirir. Hissettirir de sabahlara kadar uykuyu terk ettirir. Kafa sancısı çektirir, beyin sancısı çektirir, mide sancısı ve kalp sancısı çektirir. Benim falan yerdeki kardeşlerim ıstırap içindedir. Dün Hindistanlı bir istiklali yoktu. Senin mağrip memleketlerindeki mağlubiyet Fas, Tunus, Cezayir mağlubiyeti karşısında. Lahor'da bir araya geliyor, milyonlar teşkil ediyor. Çeketlerine kadar satıp Osmanlı'nın imdadına gönderdikleri gibi. Sen de tarih boyunca aynı semahatle muamele yapıp aynı şeyi yapıyordun. Biz insanlığı düşünen kimseleriz. Ve bu inanışta olanların dışındakilerin de düşüneceğine kani değilim. Ama ne acıdır ki bir konferans münasebetiyle arz ettiğim bu hususu tekrar edeceğim. Batının Hristiyanlığa karşı tutumu, bizdeki münevver batılılaştıktan sonra, aynı tutumu bize, bizim iç yapımıza, ruh alemimize tevcih etmiştir maalesef. İnsanlığın içtimai ve iktisadi yapısıyla hiçbir zaman münasebet kuramamış. Daima ferdi çalışma sürdürmüş. Ve 3 asır bu ferdi çalışmayı devam ettirmiş ama imanlı, aşklı, şevkli. Hiçbir zaman devlet olamamış. Hiçbir zaman müesseselerini kuramamış. Hiçbir zaman beşere hükmedememiş. Bütün kahramanlığı arenalarda aslanların ağzını atılırken gözünü kırpmadan gitme şeklinde olmuş. Ateşlere giderken merdane gitmiş. Hazreti Mesih demiş gözünü tehlikeden kapamamış. Hristiyanlık. Bir münafık Büyük Konstantin tarafından resmi din kabul edildikten sonra onun ciddi kontrolüne tabi tutulur. Artık o evirir çevirir istediği şekle biçime kor. Bizim münevverimizin ilmi, irfanı, aklı, dirayet ve kiyaseti batıdan müteldir. İthal edilmiştir. Batılı nasıl düşünüyorsa bizimki harfiyen öyle düşünür. Ve öyle düşündüğü için de Hristiyanlık için kurulan sehbada Müslümanlığı asma gibi, idam etme gibi bir muğalataya ve bir gaflete maruz bırakılmıştır. Allah okumuşumuzun izan ve irfanını inkişaf ettirsin. Onun meseleye vaziyet etmesiyle umumu ahenksizlik yeniden ahenk kazanacak. Düzensizlik nizam haline gelecek inşallah Teala. Biz de beklediğimiz, özlediğimiz huzuru elde etmiş olacağız. Sokakla falanla filanla mesele halledilemeyeceği gibi her gün yeni bir şey çıkarmakla da mesele halledilmeyecektir. Meseleleri halledecek duru gönüller, sıhhatli ruhlar, işleyen kafalar, taklidi bırakan insanlık ve topluluk. Batı taklitçiliği hükmünü sürdürdüğü müddetçe o uydu cemaatin tüfeylilerin yapacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Her sene yaptıkları hamleyle 10 sene geriye gireceklerdir. Binaenaleyh 50 sene evvel, şayet batıdan 10 sene geriyseler, 50 sene sonra 500 sene geriye kalacaklardır. Yapacakları şey bundan ibaret. Devlet çapında yapacakları şey eskiye ait izzet tablolarımızın folklorunu yaşama, kendi kendine maziye ait, mefaire ait destan ve türküler söyleyip eğlenme gibi bir şey olacaktır. Bir zamanlar Viyanalara böyle gittik, bir zamanlar Belgrad'larda şöyle ettik deyip tecelli bulmadan ibaret kalacaktır. Ne İslam'ın iç hayatına ait hususlarda, ne de müminin dışa doğru aksiyonunda başkalarına ait meseleler anlatmak asla tecviz edilmez ve asla memduh değildir. Mümin, tasavvufi hayatında başkalarının menkibelerini anlatmayacak. Kendi destanını anlatacak. Falan gece sabaha kadar yatmamış, bana ne falan yatmamıştan. Sen yapabiliyor musun onu? Bir falan efendim bakınca benim içimi okudu, falandan sana ne? İslam bunu zemmeder. Yıkılış döneminde başkalarına ait menkibelerle yaşama devri başlar. Bir Hazreti Mevlana ve onun getirdiği aşk ve çoktan ölmüştür. Yoktur ferdimizde o iç derinlik, iç buğut. Olmadığı için folklorla teselli bulmaktayız. Müslümanlıkta hareket ufule vardır ve herkes kendi rolünü oynar. Anlatacağı şey de kendi kahramanlıkları, kendi kerametleri, kendi ulvilikleri olmalıdır. İsterse başkasından misal versin. İç hayatımızda bu böyle olduğu gibi İran'ın yıkılmasını müteakip Firdevsi bir şehname yazmıştır. 60 bin beyitten ibaret. Yıkılış döneminde yazılmıştır bu. Eski İran'ın muhteşem dönemini Müslümanlık döneminde dahi arzulayan bu yarım Müslüman Firdevsi şehnamesiyle İran'ın kahramanlıklarını anlatır ve halkı teselli etmeye çalışır. Ve yerinde Hazreti Halid ile Rüstem'i de vurdurur, Rüstemleri var onların. Rüstem'i kahraman göstermeye ve halkına teselli vermeye çalışır. Her milletin umranının yıkılmasını müteakip, enkaz içinde barınan insanların başvurdukları folklor bunlar. Def vuracak, dömbelek vuracak, suri ve suni ihtişamlar ishar etmeye, arz etmeye çalışacaklar. Fakat bu ses, bu name, bu cümbuş, hiçbir zaman Ulubatlı Hasan'ın elinde bayrak, surlara dikildiği anda ifade ettiği ihtişamı ifade edemeyecektir. Başkalarının maskarası ve mütikesi olarak kalacak ve tarihe öyle kaydolacaktır.

Allah.